أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اول دا آیاتونه چې اسما تلاوت کړه دا د یو سلو نیویم آیاته څخه شروع. اصلي دا حکم چې دی تر یو سلو څلور نیویم آیات تر پایه پورې دی، لیکن اوس پوره موږ خبره نس ورسولی، نو تر یو سلو دو نیویمه پورې ما تلاوت کړه. د یو سلو نیوي څخه نو یو نیوي دو نیوي دغه آیاتونه دي. په دې آیاتو کې چې دی رب چې د ما قبله سره دا دی، هلته د پرون په خبره کې ذکر سو چې دا میاشت د څه دپاره دي. الله ول دا خو دا ټاکلي وختونه چې د خلکو د معاملاتو دپاره او د حج دپاره. نو اوس غواړي چې د حج احکام بیان کړي. نو اصلا د حج مسلې ته متوجه ده خبره، لیکن خو دلته د حج و د عمرې په احرام کې یو مسله پیښه سوې ده په هغه وختو کې د جهاد. نو دلته په دا مابین کې د جهاد مسله مروجوده کړي. اصلي چې دغه د جهاد خبره اوس خلاصه سي، بره د حج احکام شروع کیږي. د خیر، لیکن دا یو عارضه پیښه وه. د نفس د جهاد اصلي بحث چې دی په قران کریم کې مفصل په سوره انفال کې راځي، په سوره محمد کې راځي، مفصل بحثونه یې هلته دي. دلته یې فقط مازی یو نمونه غوندې ده، لکه وایي مشت نمونه یې خروار. د دې دپاره نو یو مقدمه ضروري ده، بره په دغه آیاتو موږ پوهیږو. مقدمه دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې اوسېدی، دیارلس کاله زندگی دلته نبی علیه السلام تیره کړل. په دې دیارلس کاله کې رسول علیه السلام د کفارو د طرفه څخه هغسې مظالم برداشت کړل چې سړی تصور نشي کولی. حتی داسې پیښه شوه چې رسول علیه السلام په سجده پروت و، هغه بدبخت رالی برای هغه د اوښ لرې راوړې پر دا سر مبارکې ورکښه، مګر د جهاد اجازه نه وه. اصحاب چې به ارڅ زړه پر لو جوش سجوش جوس پیغمبر ماته اجازه نه رسوي. چې آخر په مکه کې پر دیش په تیر ودراوه، نو الله عز وجل دته اجازه وکړه ولې هجرت وکړه. هجرت بیا د جهاد د فار مقدمه ده. اول به هجرت کیږي، بیا به جهاد کیږي د کفارو سره. ار کار دا قصدي چې کسی ونه بزی نه کیږي. نو چې د هجرت اجازه وسوه، رسول علیه السلام مدینه شریف ته ولاړې. په دنیا په کنج کې نار کې چې ارزه یو یو مؤمن موجود و، ټول پر راجع مسو د مدینې خلکو ځای ورلار ورک. دلته دار الحکومت جوړ شو. دار الحکومت چې د مؤمنانو جوړ شو، د مخه خو مؤمنانو حکومت نه درلودي. په مکه کې خود کفار حکومت، مکه خود دار حرب و. په مدینه شریفه کې اسلامي حکومت جوړ شو. او د رسول الله علیه السلام د دغه ورځې څخه چې د مکه څخه ووتی، د مسلمانانو دغه تاریخ د دې ورځې څخه شروع دی. نن یې اوله ده د هجرت، دوهمه ده د هجرت، درېمه ده د هجرت، میاشت پراسو، کال پراسو، بل کال پراسو. دغه د هجرت تاریخ رو په دوه ډوله لیکل کیږي. دا به بیا تاسو زده کړئ. د تاریخ دپاره د لمر کال چې په هجرت حساب کې، د هجرت د ورځې څخه چې حساب کې، د لمر کال چې پرون مې درته وښوه چې د لمر جلا کال دی، اوس یې دیارلس سوه اته نوییم کال دی هجري شمسي. که د سپوږمۍ په کال حساب کې، اوس یې څوارلس سوه څلوېښتم کال دی د سپوږمۍ په کال. ګوره څونه فرق دی. دا پر کې ولې رالی خو د سپوږمۍ کال کوچنی دی د لمر کال نو کې غټ دی نو د هجرت څو ثانیې چلیږي دوې دانې چلیږي د هجرت کې د هغې ورځې څه حساب دی مګر د لمر په کال چې حساب کې دیارلس سوه څو ته راورسېدل دیارلس سوه اته نوي ته دا خبره راغله دا کال غټ دی ګورې حساب یې لږ د سپوږمۍ په کال چې حساب کې هغه خو ژر ژر پوره کېږي هغه څوارلس سوه خو یوه پلاس څلوېښتم کال یې دی اوس دغه نه کلونه د هغې ورځې کېږي د مسلمانانو تاریخ د هغه ورځې څخه را شروع دی یو بیا دا بله سنه ده دا 2019 ورته وایه که 2018 خوا د ختم شول دا چې دی دا د حضرت عیسی علیه السلام د میلاده را شروع دی چې دی زیږېدلی دی نصاره و د هغه وخته نن یې اوله ده دوهمه ده درېیمه ده څلورمه ده څو چاتي 2000 و نونس کاله معنی اوس په نولسم کې یادې شروع دغه نو تاریخ مهم یادې در وښوي چې هجري تاریخ در یادوم مدینه شریف ته چې نبی علیه السلام لاړې کفار هلته هم ازې شروع کړلې دغه رقم ازې د نړۍ کفار سره راټول شو دغه مشرکان د مدینه شریف خلکو تېر برل دا سړی پراري دی زموږ څه درغلی دی زموږ د دین توهین کوي په لاس یې راکوي که جنګ ته اماده د مدینه شریف خلکو چې دی د نبی علیه السلام سره تعهد وکړي چې بالکل ډاډه اوسه چې زموږ عیال پر تا باندې خاورې نیسي زموږ کور ته بر پر تا خاورې نیسي در هغه وخت په لاس ولا کوه نو د دغه وخت څخه چې وو هغه دی د بدر غزا تېره سوې ده د احد غزا تېره سوې ده د نفس جهاد اجازه وخت لا سوې ده د کفارو سره ولې خو هجرت وسو قوت پیدا سو د جهاد اجازه سوې ده اوس دغه آیات چې دی سره دي چې دا لومړنۍ د جهاد اجازه دغه ده دا نه اجازه وخت سوې ده د جهاد مسله بل پیش هغه به ادا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدی په خپل خوب کې لیدل چې مکه ته راغلی پر مکه باندې تواب کی صفه او مروه د عرفات او هغه هدیه الله لی دا خوب چې ولیدی د نبیان خوب خو رښتیا کذب نه پکې راځي مگر خو رسول الله علیه السلام ته الله په دا خوب کې وخت نور او چې په کم کا نفس دا یې ولیدل چې دا کار به کیږي چې به مکه ته بیرته ځي نبی علیه السلام خو یو د خپل خوب په خاطر او بل په دې خاطر باندې هم چې د ابراهیم علیه السلام د وخت څخه بیا تر دغه ورځې پورې چې د نبی علیه السلام هجرت کیږي تر دغه وخت چې اسلام راځي دا حرم چې دی محترم په ار ارګین کې جنگ پکې کې حرام دا د سینه دی چې یوازې اسلام دلته جنگ حرام کې د کفار په هغه شرکیه عقیده کې دغه وچ دا لکه حرام ده د جبه د احترام او سلته به جنگ جدل ونسي د ابراهیم علیه السلام د وخت څخه شریعت هم دغه سره روان نو د حرام احترام دا یو مسله بل مسله دا په کال کې څلور میاشتې هغه میاشتو ته اشهور الحرم وایي څلور دا درې پرله پسې دي وایه جلا دا پرله پسې چې دي هغه یې ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې پرله پسې شوې په پښتو درته وایم میاني میاشت دا کوچنی اختر میاشت خلاصه سي میاني د لوی اختر میاشت د اسانو سیاني میاشت دا درې بل رجب ده چې در برات د مخه ده چې دا اوس را روانه د خدای تعالی میاشت دغه څلور میاشت اشهر الحرم زکوای چې په دغه میاشت کې هم یو پر بل باندې جنگ او تعارض حرام جنگ باندې کیش نو اوس په حرم کې د جنگ د پاره چې یو خو د حرم د خاطر جنگ حرام دی دا یو بل د چا د خاطر حرام دی هغه به هغه دی د څلور میاشت به حرم نه غواړي برکه حرام کې غیر حرام دا جنگ بر حرام دی جهاد نه کول کیش کله یې په مضمون کې سوس په دې یست نو حج خون په داشور الحرم کې کې خو یو د کښنی اختر میاس نو بس معنی ورو یختر په دغه کې د حج شپې نو دوه حرمت سره یو ځای کیږي په حرم حرمت وي ان به د جې میاس د حرمت نو پیغمبر علی السلام اعلان وکي پشپژم کال د هجرت پشپژم کال د هجرت ګوري د هجرت سره ما د تو شو چې معنا د هجرت شپش کال تیر سی وي ډیر غزوات په دمه بینس کې سی وي جهادونه خو سی وي برای ول چې زو عمره ته د خیر سره سرشکار بس خلق زانون تیار کی هجی جی برابری کی زو خلقو تو ویس چار چوک چیز دی رسول علیہ السلام سر رسول علیہ السلام عمری تزی پا جی مسلمانانو کی دستی بسم دا قصد با قسم جی زین کسان آقی جا آقی چی دی اسلام حکمی برا و از ما گتر دا کمرم که پای مدارا کم زین کسان انساب گردی انساب رو تکیج تو دا پا عقل سر چلیجی کنه چلیجی نو پا آقا وقتی ما غزعی پا مؤمنان چی و برا ویل ولزان یا دا غاڑی دی دا نور خو لیونیان دي ورسره ځي د مکه د خلکو څخه یې په بدر کې اویانه په بدر کې اویانه پاره دوه اویانه پاره ځنې مردار کړ او ریسان یې ورمړ کړ په پخ د وګړو لرګنی دی وژلې ده هغه د مکه د خلکو سره سرداران دي وژلې دي ته اوس الای دا ورځي الته احرام به تړل په احرام کې خوځک نه کیږي لاس تړلې ځان په لاس ورکه په خدای چې یو یو د مکه په دروازه کې الای چیز که وی چه ورسه رازی نو دا زن تا چه وشیار وای چالاکای وای سیاست دانی وای اگه برا نو وای یا وای زنی علت دست قول دنگ واچه وشتا و دا پردی بیوارد کلو او دا جزباچان ممنان چه وغو بس وش پیغمبر علی اسلام تو مشتا یاوی درس رازو تقریبا سور لسنیم ساوانا پر پریوایاتو که رازی دو غنده که در پداگرد و مسلمانانو که دو غنده تر ووتا چه تیار سو نبی علیه السلام تیول در زه احرامونه یو ترل را روان سو لسده پر مکه بود پر لاره که دیر خرگ و مشوره ورکه و نبی علیه السلام تباره و دا خلق پا تباکه چه ورسه نو دا مکیه دا خرگ و سر مال جده و خود جنگ تیر سوی دی دا بدر جنگ تیر سوی دی مردی دا خدای در بدر سوی دی تلست که دا پلار قاتل یه چه ورسه دا جدید بوتان سپکاوی جلام کردی هغه من غم نه نخته خو به اسلحه تو خو د جنگ د پاره نه زیاده جنگ په هدف مینه نه جریسی خو احرام ته رلی دی نو حج خو چدی بر اسلحه نه ور سره نو دا ژوند په لاس ورکه ګرد په خدای الهال پیغمبر علی السلام ما خو له دلیل زم نو رالی پر لاری کم کلی په مخ کې وغو مشوره ورکول چې دا کار مکو رسول علی السلام چې حدیبیه تر رسیدي حدیبیه تر مکه داسې یو لس 2 کیلومتر اخواته مکیه ته بره داخلیش دام یو څه په حرم کې داخله ده یو څه نه ده داخله ده د حدیبیه علاقه دا د لکه یو پرزه که دونه غټه علاقه لکه چې موږ وایي مثال په تور پښتون آباد نیمه یې په حرم کې داخل نیمه یې نه داخل دلته نبی علیه الصلاة والسلام چې راتلی د مشرکانو د طرف استازي ورغلل مشرکان بیا د دوه جهاتو د جهانو در منځ سوله خلک وایي چې که پورته ګوره پانډې که ښته ګوره پړانګ مشرکان وویل چې که اوس را یې لکو عمرې ته خوزمش ته د پدر پیغور پریشی برای به سبا خلق پیغور کی برای استاد پلار قاتل رالی استاد کور مخته پر کعبه ته واکونه کول تاج لغ نور تکو سترګی دیمرینی ویلی وی نو دا پیغور زو رایسم نو دا عرب خود مشرکان خو هغه غیرتو چې د نبی علی السلام عکاب او طالب مرکه دی پیغمبر د زاری ورته ویل چې کلمه ما زی وای دول یا بیا به خلق وی دی وره بیرید د وجه خبرین نو خو غرور پر هغه رقم دلته دې په غورته چې بیا وکړه چې دا خو پیړی پیړی کې به مشه دا په غور پرو چې شه د پلار قد د پلارو قاتلان مودلې د کور مخته ګرځي د لته اپونه یو اسلحه نور څخه تا ژغ نور تکاو دا په غور مړی وړای سي پرځه ګور دولیا بارای له شه بل خبر به دار کې ګرځي په جهان کې جرنګ وږي برای د خدای د کعبه څخه له ګرځي عبادت کوي مال دا د او ابراهيم عليه السلام د وخت روانه و دا خبره چې د حج څوک نه چا ګرځولې شو دا مزه کده حرام جنگ هم نه کړي برل نو وسه د کې مختبره لاله یې وژنې یې کمر کې رنگ دی بجیش برای د خدای کعبه ته خلق نه پریږدي و عبادت ته نه پریږدي کې را پریږدي برای بیا دا په غور در کیچ د پلاټ قاتل دې دسته ګرځي ته ځغ نه ورته مشوره چې مشرکان سره وکړ برای در دې چې مخت روز خبر ور سره وکړو دا غو د حدیبیه مقام ترال بار نبی علیه الصلاة والسلام مبارک او اصحاب کرام را ټول سو نه هستو د دې مشران هم دلته را لکشه نست سر نبی علیه السلام ټول ته څنګه راغله اراده جت څه رسول علیه السلام ما ته وګوري ما احرام تړلې دي زما ټول اند ولانو احرام تړلې دي د یو سره به یو غشي او ترو شی بنې ورڅخه چې جنگ د جنگ په نیت مر نه راغلي عبادت دلته کو برل تا مخکې مشوره نه کړې خود سره را روان سوې وس مشته غټ په غور جوړه نو دا کار نکې نو دا چې څو ورځې د پته تفصیل د خیر به په صورت فتح کې په تفصیل باندې بیا ډېر او جزئیات د لری بار ما هغه خلاص ځای درته وایم نو څنګه به وو بارې بس وس به د خیر سش کال لاړ شي بیرته احرامونه مو مات کی بس پر کاج از مست سره کول درې ورځې وخت تر کو اسلحه به نه راوړي درې ورځې بار راسي په دغه وخت چې دا اوس راغلی یاست د خدای میانې میاشتې القعده او چې دره باندې سی و د عمره پنځه مرل بخپل عمره به وکی دی ورځ پاغه کیم شرایط ولګول هغه بیا مجده اکی ساده درته بچا بک بارازی درو روز بالا وخت نه درکو سګه ولا کرا سوک بس جاجا پیغمبر علی صلاتو و سلام فکر په خبره کی هوا بارے سیدی قرارداد دی ولي کی چې بس سش کال مج نو کو احرامون اخلاصو هدی چې مرا وستری یاره شکریه هغه بدلې حلال کو خدا سوال ورږي چې حج خو به حرام نه الالې هغه ما درته ویل چې حدیبیه یو څه په حرام کده دلته به الالې کوم ورځو نو د نبی علی سلام اصحاب چې وجز باتان خلګو په دې کې ار یو بداره کم سو برای په زین کې دا په دا قرارداد کې د شرطونو کې شیر شول سو چې هغه مظاهره د مسلمانانو تاوان ګرد د شرطونو د کفارو د خو د مسلمانانو د خو یو شرط لانو حضرت عمر صاحب غاصه برای به ور ولزمو جن پر حق دی کنه دی ار یو ورته به شکه پر حق دی برل دار کم شرطونه ته دی چې دا کافر غزه منم دا زنه سم منلای نبی علی صلوات و سلام به اریان ورته تللی او پیغمبر علی سلام پر ځانو نه حلال کی حلال دا باندې سر وخره چې زو اصحاب نه حلال او ځان ولا ولیا دلته مش کی جنگ وسره عمره بکوه بره بچ رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خپل کوروالا بیبی چور سره یغه مشوره ور لره ورکړه بارے ولنی کی خلق وربو ز پخپل ځان حلال ک چتا وینه بارے ته مخیج نو هغه چې مبارک راو تی دلې بارے خپل سروار دوار چا وخره حج وکړه د چې ځان حلال کې بارے د نور ته مو وخت چې نو نه کیج بارے ګور د اصحاب ځان حلال کې مې برته کوچ بارو لاړه مکی شریف دغه مدینه شریف ته عمره پاتس دا بل کال چې هغه شپې رااله دا غزه څخه نبی علی السلام بیا احرام وتر بیا د ذوالقعده د معنی میاشته اوس نو چې روان سول دا خو ساغه خلک عمره پر باندې ده عبادت چې سړی شروع کی کتم نپلی عبادت کی په ما بین کې پاسید کی هغه پر سړی واجب دی قضا به غواړي دا شرعي فیصله ده کده استیس ده کی دا خبر ته فرضیل مسکه د سړي قضا څخه قضا غواړي کنه نفل خو چې پر سړی نه جل لازم مگر که ته الله اکبر وکي شروع وکړه بار دې پر نه کړه په ما بین کې درڅ خراب شو دا پر تا دغه قضا به غواړي لکه پر ذل مسجد غواړي دا په شروع لازم شو نو هغه عمره خو په شروع لازم سره قضا غواړي نو هغه خلک ورسره هدیه بیا را روان کړل سره روان شو پر لارې چې راتلل د اصحاب کرام په ځین کې دا خبر ورګرځیدل بار ولشنو کوم جوار له داخل کو بیا دغه رقم پر قرارداد را سره ونه ختل قرارداد جامات کی اوس په حرم کې د جنگ وکم کنه پسوال پویږي را روان خودي چابل کالي شوخ چشم وکړه د مکه څه مونږ کړو د مکه څه مونږ کول خو د کفارو په دین کې حرامه مگر داس سپینسترګي وکړه موږ مکه ته نه پرېښو نو که ساج بیا د چموکي نو ساج خو بیا زوالا کراسم د پلاخو جنگ کو شنو په حرام کې جنگ کول رواو د ابراهيم عليه السلام د وخت به تر دغه نه ورځې پویم جنگ پکې حرام یو ورځ الله او رسول ته جنگ حلال کې پکې چې د مکه د فتح ورځ چې اتم کال د هجرت هغه چې په مکه فتح کېده د کفار د لاسه خته بیا اوسم جنگ پکې حرام نو یو د حرم شریف حرمت په مالکی چې کزال ته جنگ شروع کم بل دا میاشت خو حرام میاشت چې د سلور میاشت خو جنگ حرام دی خدا ذوالقعده د محرم دغه میاشت سره پسې د ذوالحجة د درې د حرام حرم میاشت په دې کې چې جنگ وکم د دې میاشت حرمت هم پایمالش بل په احرام کې یم په احرام کوم سره د حرم واشل نه سره بل زم وړو وکم خو احرام می خراب پیژ په مازی کې سره یو بچ شړای سي په احرام خو چاته بد نه سي وایلې لا فسوق ولا جدال ولا آیات کریمه د شپه حج کې دا شي نه نو خو جنگ څنګه وکم نو اصحاب را روان زړه نه زړه فزر کې بس هغه د خلکو چې ول نه ول لاس ګرځي چې دا که جنگ پیژ زه بس کو په دا ورته ګناو کې کېجم ام بده مکه د حرم احترام پایمالی ام بده یې سرور میاشت احترام پایمالی ام بس ما د احرام احترام پایمالی رب العزت دلته دا جواز ورکي چې کده دا پلا قرار داد مات کی دغه سی پر ول بالا پک پک مکو چې د مکه په دروازه کې ولاړی ولې وسو مزمن فوس واس دا جواز د دغه وخت یو مطلق جهادي هغه وخت کله اعلان سعودي د بعد جنگ سعودي د وحود کې در قرارداد ورسته چي دي چې مسلمان د کافر سره قرارداد وکي بیا مسلمان ته جنگ جائز نه دي تر څو چې هغه کافر د معاهده مات نه کی او کته مات ول معاهده بیا نو خبر ور لره ورک چې ور ما چې تاسو سره قرارداد کړو زه خپل قرارداد نه خېجم په مزمن تیسي وسو په یدلاس د آیات مزمن دغه سو مؤمنانو ته جواز ورکي د جنگ کوم شرط یو کی برای کدی پر تا تعاوز وکي کدی و نکي تا ته ناروا دي دا زي برای بل زي تطبيق نکي چې باروا دي ار کافر سره چې دې جنگ ونی کې جنگ ناروا دي اخر نه دا خو ته قرارداد مسله ده قرارداد د نور کفار سره کوم قرارداد نه لرو هغه کدی جنگ کوي کنه کی جهاد سره جائز دي یچ تا قرارداد ور سره لیکلې دا هغه حکم دغه دي کده شروع وکړه کولای سه کده شروع ونه کړ نه سه کولای مگر بیا هم کې ضرورت شک شک دي چې یا زه کوم بیان و شریعت وای و خیانت حرام ده د سمکه وشته قرارداد وسو کی چې زه ولا کړ ژغ درته وکم پتا کار نه لرم بیا را ولاړ سم مړی ته دا حرام دی نو خبر ک برا ته چورو را د جې په ایست زما قرارداد چې ما ستا سره کړو زما د خاطر مات کی ک ارزه په لاس را لیکري دی ولا کړ دم چې د ته خبر ورسېدی اغم دانه منه چې ما زه بچا خبر شو چې د دې ګرد ملت خبر شو چې مسلمانان زمو سره بالا جوړ نه کی بار بیا ته تر وادي چې جهاد وکي نو دا د قرارداد ځای دی یادی اصحاب پر لای را روان چې چم کی د عمره القضا د فار لازم مکه دلته چې دی وامه خص اجبارا که جنگ کې سبق او درس بیان دی الله فرمای وقاتلو کس جنگ وکي وجل وکي فی سبیل الله فلا رکد الله ذا شاسر الذين دا اغه کسانو سره یو قاتلون چې هم دی جنگ کې کوم ست سره کده جنگ کا ود د جنگ دان اوخت نه پرښولې بارے مرته مشکل دی ټول چې دا سه مرته ادي شرط سره کشه وقاتلو وجنګی جنگ وجل وکي فی سبیل الله دا علا فلا رکی دا فی سبیل الله سبب بلا مسئلہ زدکڑی هغه بیا دا ده په اوس زمانه کې ځینې ځینې کسان چې جنگونه کوي خپل د قوم وروروالی غواړي باروي دا پلاله عجیبه ده دغه د امارت موږ ته یو رتبه راکړې ده دا کومه د لاسه دا پلاوه وتله بیا وه پلاني قوم ته رسېږي دغه جهاد په سبیل الله نه دی مخه په تو که د قوم دپاره جنګېږي که د مرتبې د قومندانۍ دپاره جنګېږي که د مال دپاره جنګېږي یا وایي زموږ د قوم به ستا هلته ډېر اډ ځکه پاته ده دغه ځکه بل رقم نه کېږي چې زه قومنداني ونه ګټم دا ټوله په سبیل الله ده په سبیل الله دغه دي چې صرف په صرف چې په ذهن کې څوک نیولی د دین د الله پاک چې دغه د الله پاک دین حکمران سي دغه ته په سبیل الله وایي نو جهاد جنګ هر جنګ ته جهاد نه شو ویلی هغه جنګ ته جهاد ویلی شو چې هدف یې د الله پاک د کلمې لوړول د الله پاک د دین لوړول بس دغه ته بیا جهاد وایي نو جنګ وکړي په سبیل الله په لار کې د الله الذين اخذ كسانو سره وکي يقاتلون چې دوی جنگ کوي کوم ستاسو سره ولا تعتدوا علاوه تاسو تجاوز مکوي تجاوز دا دي چې هغه نه کوي چې کوي جان په هغه قرارداد پالي هغه پر خپل د سخت باندې وفاقي ځغ نه درته کې وای راسه تواف ک ټول ته یا جنگ جوړه ته به د جنگ شو کې علاوه دا تجاوز دي من هغه وکړه ک ارچا وکي ګناکار دي د جهاد به جهاد نه دي نو ولا تعتدوا ته به مفهمنه سره په چا جوړو په قاتلو چې جنگ وکه مګر و دغه کسانو سره چې هغه جنگ کوي په بل یو کار ملر او بل ولا تعدد تجاوز مکوي د تجاوز دواړه معنی وکیږي یو دادی چې هغه خپل وعده ته ماته وکد نه ماته ول ته د ځان عهد شکن ما جوړه و چې نه ماته دی ځکه اندر ته کې ته جنگ جوړی دی یو بل تجاوز دادی پر کافر باندې مسلمان د وجلو حق لري چې مړی د اهانت حق نه پر لري وس چې دی جهاد کول کیږي چې د کافر عسکرې بولی عادت د افراد چې مرسوله یو غوښ پرې کوي بلې لکونه ورلسی بل څه چم پکې دا تعجد الله پاک حرام کړ د چې تجاوز حق نه لري حتی په قصاص کې چې دی په سور احترام شوی وجل کیږي یو سړی راول ارسو دی بل مؤمن وي شلی دی بارک ټینګ شي قصاصي نو چې قصاصې ته برای پلا غوښ پرې کوي بیا سر می پرې کوي بیا کالې ځنی کوي الله پاک ویلا سونه سم د مروته په میدان کې پرې بس غاړي ور پرې خلاص چې جرمړس د بی احترامه حق مستدغه مسلط ورته وای په اسلام کې مسلط ام حرام دي د وجوره قدر حق پر لري چې بس د مرګ ماجتا ته روا دي نو دا ولا تعددو دغه معنا چې تس به اعتداء اعتداء تجاوز تر خپل حد تجاوز تر حد دا معنا چې خپل قرارداد به تن ور ماته چې دای مات کړیشته بل دا چې مسلط به نه کوي په جنگ کې کې پیر شي ان الله لا يحب المعتدين نو دا ولا معنا اوله ان الله بشك الله لا يحب نخشي المعتدين متجاوزين خلق تجاوزګر ده علاوه دي خوش علاوه چې څه ور کلمې وای چې تجاوزګر زما نه خوش زما چې کوم قانون چا کړی په هغه قانون زه علاوه زه ساسر محبت لرم ته زما ولی او ته زما دوست نو دا خو سو هغه اولنۍ اجازه چې وشا ته ورکول سو دغه اصحاب ته چې قرارداد د مکه سره کړ دی را روان دي ځنې کسان وي دا لمړنۍ آیات ته جهاد د جهاد چې نازل شوی دی مګر اصلي خبره دا نه ده دا خو هغه والنۍ آیات چې د معاهدینو سره د جهاد اجازه ورکول شوی دی یو مطلق چې دی هغه اجازه د جهاد هغه بل آیات کریمه دی په قران کریم کې راځي په سورۃ حج کې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا الت آیات کریمه راځي په سورۃ حج کې نه ډیر شم آیات دي علاوه اجازه ورکه ورسوي دا هغه کسانو ته چې د دوی سره جنگ کول کیږي د جنگ نه کوي په مکه کې نبی ارزم کله جنگ کوي خو دوی نه پرې شوم ځکه پر څنګه کړل ډیر د سکاله مظالم و غالل و غالل پر هغه سر به نه پرې شي مجبور کی ولاري ظلم نه پر اوس پر اصحاب پر نبی علی صلوات و سلام نو الت علاوه چې دوی بلاري هجرت وکي بارل د دې د پاره د جنگ اجازه ده وجه به انهم ظلموا خو پر دوی ظلم سوي دي نو څه وخت د ظلم وګا ظلم خو یو پایل لري کنه نه وز دا د دنیا غونډه د امریکا چې دی پر دا ټول اسلامي ملکو د ظلم کې د پاکستان چې دی وي مرګري دي د پسترګو کې خیره دي چې کله به خراب کې په دا ګور په توجه دي د خلک د دغه غونډګري در څه وخت وګاړي یو کال دوا کال درې کال پیړي خو اخر به د خلک مخ پر اړي برابر دښته کوي چې شي زمبر خو ته یو سره زم یو سره د شادي اټم څه چې پیدا کړی بل چا ته نه پرېږدم زه به لرم پروا نه لري چې ما سره راڅخې لکه زما سره په تور زه پایلو چې مبد ماشه زما سره چاړه راڅخه ته تاکه چاړه جوړو ستاګه نه زه بندم ته به نه جوړې بیا ما په وایې نو دا شیان چې دي دا ظلم در پای پورې نه غالل کیږي نو الله پاک په آیت کریمه کوي او ذی نه للذین یقاتلون اجازه ورکول سوی دا هغه کسان ته چې د دوی سره جنگ کیږي ولی به انهم ظلمو خو مظلوم دي نو د جهاد اجازه ته هجرت ورسته هغه په اوغه آیات ثابته ده دا لمړنۍ آیات د جهاد نه دي دا د هغه خلکو باره کې لومړنی آیات چې قرارداد ورسره کړ سوی دی او د کافر جهاد په دې مشروط نه دی چې خامخا کده کاوته بیا کوي کده نه کاوته بیا نه کوي هغه د معاهد په دغه مشروطي چې تا قرارداد لیکلی دی هغه لپاره دا شرط کده کاوته بیا کوي کده نه کاوته بیا نه کوي یو مطلق کافر دی چې تا قرارداد نه ورسره هغه کده کوي کنه کی ته جایز ده چې جهاد ورسره وکړي دا آیت کریمه خو خلاص پس یا الله پاک فرمایي وای وقتلوهم وقت لو تش مرکی هم دی که چیر دی جنگ کاوه چیر مرکی حیث سقفتموه حیث پا ارزای که سقفتمو چتیس پیدا کرو هم دی خدای جویش دا کعبی و بغل تا ولار تخو دا اصحاب و پدری کم خبر ور برزده ورون دا خو حرام دی پا حرام که سری واشر لا نریبی ملخ لا نوجن زی انسان سنگ مرکم پا احرام که هم یم علاوی نوچ دا در تراشرو که دا دخپل واجه خرار داد پرکول نگوارد نوچ پلاس در لی علکه ووجن بالا دا مگوارد چه دا حرام مسجد دا سفا و مرواد چه پرکم زی پلاس در لی علکه کارو خلاص که وقتلو تیسی و وجنی هم دی کدی دا وینی قرارداد مات کی چیر مرکی حیثو پا ارز زائی کی سقیبتو موچ تیس پیدا کرو هم دی و اخری جو او یا ویباسی هم دی یا دا سکتا مکیسی پر را را که کوری دنیونی سورتا والا که بیستاش پادل تکیر زیج سنگی استلی و اخری جو ویباسی هم دی پر را را کی من حیثو دا اغزی سخ اخری جو چی دی استلی است کم تاسی چی تیر استلی دا نبی علیہ السلام سا دا مکاو چا پر خودی پا پریشور نو چه ده دوغل سپیسترگی پلا علت کرده وست بیا قرار داد ماتی اللہ و کپا داغه حرم که امر کاوه مر یکا کده جنگ کاوه او کده پسی اخسول مثلا و پسی با اخلیسی و بس والفتنه تو اشد من القتل ده یه دلیل وی چه ده نو ولی نو اللہ پاک ایده چه قرار داد ماتیه ده قرار داد ماتیه ول ده شکر دی بابا ده پتنه ده ته چې ما سره قرارداد کوي بیا بیرته قرارداد ما ته خو معلومدار د جنگ به سری ته وایې خاشه وایې دې ته پتنه ویل کېږي الله وایي نو پتنه در قتل بده ده ته به دا ماته نه وایې حرام شریفې داسې په وینو لړلی و همدا د صفا او مروه نس کې لاوینې پرتې وي دا مسلمانان خو دی رقم خلک دي الله وایي د ده پتنې ته نه ګورې قرارداد یې کړی دی عمرې ته مې نه پرېږدي قرارداد یې کړی دی بیرته ماته یې نو هغه پتنه ډېره بولې که قتل الله وایي هغه پر بده ده قتل دونه بد کار نه دی لکه هغه کار چې بد یا ول پتنه څخه ځینې علما شرک اخلي چې پتنه و دغه شرک چې د ده په زړه کې دی دغه بد دی تر کې قتل قتل خو یو سړی دی مړ کې د سړي په باره کې عادیواده د روح تبا شو هغه ده چې د الله حق پیمانه کړي د الله سره شریک تر ورځي هغه ټول څوک نه ګوري نو نو کېدای شي مضمون ته متوجه اوسه د ور پتنه څو ترجمې شوي دوی ول پتنه تو دا شرک چې د دوی سره سته اول پتنه تو دغه د قرارداد ماته ول چې دی کی دغه دواړي اشد دا ډیر بد دي من القتل خو هغه خبرې بد دي هغه ته خلک نه ګوري وقتل ته ګوري الله یې سم د مې مړ کی ګسره حرم ځین سپاک ولا تقاتلهم پس یاره ولا تقاتلو تسی وجل مکوي هم د دې عند المسجد الحرام پنیز د مسجد حرام د مسجد حرام اگر د حرام مرادی دلته جنگ مکوي بیا علاوه در توام حتا یقاتلوکم فيه تر هغه وخت یقاتلو چې دی جنگ کې کوم څه سره فيه په دغه مسجد حرام کې ګوره د خبره بیا را وګرځول چې په حرام کې وام جنگ مکوي کده نه کاوه کده کوي هغه د علاوه ما اجازه ده چې فرض چې په لاس درلی بیرته ګوره فإن قاتلوا کدی جنگ کوم څه سره په دغه حرام کې فقتلوهم وامرې کې الله پاک وسو د قتل مساله خو سبب مالمیر وجل ګوره د آیات سره دا ګوره ولا تقاتلوا تس جنگ مکوي هم د دې سره عند المسجد الحرام په نيز مسجد حرام مسجد حرام اسه دا ګر د حرام را دی واځه کعبه شپ کښ ولا د دغه ځای نه حتا تر هغه وخت پورې یقاتلوا چې دې جنگ کې کوم ست سره فيه په دغه حرام کې کده لا سر واچو د حرام احترام نه ساتي تس امر فإن قاتلوا کدي جنگ کې کوم ست سره فقتلوا تس وجلي هم دي كذلك کذالک تورته په مفهم دا گذشته ګرځته اشاره ده الله کذالک پر دا رقم چې دا درته یاد میکړه جزاء او بدله د کافرین د کافر بل جزاء نه چې پلا کافر مشرک زمړ بیا څه چې په قرارداد سمته چې قرارداد ماته الله ما دغه اجازه ده کړه حرم په دغل کې بل اثر نه لکه مرګ چې دې قرارداد نه پالي کده باندې په لاس ده بیا لکه مرګ کده مرګ نه کړه چې اخلي دا لکه په سوخ ورته ځو ورکسه علاقه را پریږده ورو فإن انتهوا پایت د سبق وزګوري علاوه په ان کچيري انت هودي منع وکړه بل زه د کوپر ته بګاره نه قرارداد ماتوم نه بالا کوپر کوم فان الله غفور الرحيم علاوه بیا مز ما دروازه خلاص د سلو کالو کافر ک جوړ کی مالا ورزي آیات پایته مو پام دي د سلو کالو کافر په دری کافر تاریخی کافر ک جوړ علاوه از ما سره کی سمنه د خپل شرک منع کی د پیغمبر د مقابله څخه منع کی. الله پاک دې سنوي چې ما زه ژغ ورته کوم ان الله غفور پسې رحیم سر بلګر کی. علاوه درجه هم شروع بلند او مزین به دغه ته نه ګورم چې اصل کاله چې کوپر کړی، اصل کاله چې زناوی کړی، اصل کاله چې فلانای کړی، دې واقعي جوړو کړه پیش. فإن انتهوا فإن كثير انتهوا دوغوك پار منع وکړه د کوپر څخه موږ کوپر نه کوو، قرارداد نه ماتاوه، خپل ګناي او شرکیات یې پرېښول. نو الله زما د طرفه کومه خبره ده؟ فإن الله بشك الله غفور بخشونکی دی د دې ټول ګناوه. ګناي خو به ورو بخش کته نو فقط ګناي را وبخښه د درجه او شیخ نو ماته نه راکې خو نو زه مجرم. الله هو رحیم، الله مهربان دی، نعمتون نفس ورکی د جنت غف جنتو کې درجه نفس ورکی. نو د الله د طرفه جوړه بیخی کیږي خو بنده جوړه وکي کده دې خواس جوړه وسی. نو تر دې ځای پوری دا د جهاد حکم د کم کافر په مقابله کې چې قرارداد ورسره سوی، د قرارداد کافر سره جنگ ناروا دی تر څو چې یاته د مخ کی خبر ورلره ورنه کې، یا دې حکم مات نه کې کده مات کې حکم ام تا تر واسو، او یا کتا مات او خبر دی ورک ام در تر واسو. وسو دا قصه د هغه سره اړه درلود چې اصحاب را روان دي کعبه ته راځي، حرم ته راځي، ته عمره کې فضل کې الله سګر چې زبر څه کوم. الته الله وخت له دایاتونو ته نازل کې چې تا د لار پراخه ده، بس بالکل بیغام پر ورزه که چا ژغ درته کاوه بس جواب یې ورکوه. بله دغه ته مه ګوره چې دا حرام دی یا نه دی، په احرام کې هم یا نه یم، دا څلور میاشتې دي یا نه دي. بله مسله دلته دا زده کړئ، دغه څلور میاشتې چې دا جنگ په کښې کې حرام دا ذوالقعد معنا نیم میاشت، د لوی اختر میاشت، د حسن حسین میاشت، بره د خدای تعالی میاشت، هغه حرمت اوس منسوخه دی، اوس دا حکم نه دی، اوس د کال سر کال کې جهاد جایز دی. دا بیا منسوخه سو په نور آیاتو په نور احادیثو باندې، مګر بیا هم کتابونه د فقه وایي که مسلمانانو په دا څلور میاشتې کې جنگ نه کاوه ښه کار خو دی، که وکړي ګناهکار نه دی، د مخه خو کړی وای حرام کار و، ګناهکار کېدی ناروا و. نو هغه د جنگ حرمت، د جهاد حرمت په دغه څلور میاشتو کې هغه اوس منسوخه سوی دی، حرام نه دی. د هغو میاشتو حرمت ولاړې چې جهاد پکښې حرام و، نفس عزت یې نه دی تللی. اوس هم معززې میاشتې دي، میانې ښه میاشت ده، د لوی اختر ښه میاشت ده، حسن حسین ښه میاشت ده، رجب د خدای تعالی ښه میاشت ده، د جګور د احترام باید وسي، عزت یې باید وسي. نو که جنګ دی په دغو میاشتو کې نه کوه خو اولا کار دی، وام کې کاوه سړی ګناه نه شي ورته ویلی. کېدای سي په مضمون پوهېږي، دغه مسلې ته به مو بیا فهمې په کتابو کې به بیا کېدای سي ژر نه کوي پیدا چې د دغه څلور میاشت خو جنگ حرام و چې دا اوس روا سو که نوس روا. دلته ما درته وشو چې دا منسوخه سوی دی، حرمت یې اوس نشته د جهاد په دا څلورو میاشتو کې، سر و کال جهاد روا دی د هغه کافر په مقابله کې چې ته قرارداد نه لرې ورسره. که دې قرارداد وکړي په قرارداد کې بیا خیانت درته حرام دی، داسې نه شي کېدلی چې قرارداد یې ورته ورځغلی بیا حمله پر کوي، حمله به بیا نه شي پر کولی، بیا به خبره یې چې وروره زه د قرارداد پایبنده نه یم، دکه ما تا و ما ته کوي ورده وار بیا ستا د خوا اعلان نه غواړي، بله جنګ ورسره وکړه. واخر دعوانا الحمدلله.